Bose Ray Soundbar bij cadeau van €229. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido. Snel naar Trekpleister voor extra lentevoordeel. Nu heel veel aanmerken, zoals Axe en Dove en Rexona. 2 plus 2 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? 538 Nieuws. 10 uur. Station van Roosendaal is ontruimd. In een trein is een verdacht pakketje gevonden en bomexperts van de politie doen onderzoek. Op het station waren op dat moment zo'n 50 mensen die naar buiten zijn gestuurd. Door het bomonderzoek rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen van en naar Roosendaal. Nog even, en premier Jette schuift in Washington aan voor een diner met president Trump. Het wordt een eerste ontmoeting en hij heeft zich voorgenomen: ik stel me niet te bescheiden op. Dus als Jette het niet eens is met wat Trump zegt, dan vertelt hij hem dat gewoon. Ook het koningspaar is bij het diner. Het is noodweer in Zuid-Italië en daardoor zijn zeker 2 doden gevallen. In de hak van Italië kwam een meisje van 12 om het leven toen ze terechtkwam onder een omvallende boom. Ergens anders in die regio overleed een bouwvakker door een afgebroken lantaarnpaal. En het tv-programma Opsporing Verzocht heeft sorry gezegd voor een grote fout vorige week. Er werd een foto getoond van iemand die verdacht werd van een zware mishandeling in een disco in Markelo. Maar de jongen op de foto had er helemaal niks mee te maken. Opsporing Verzocht baalt flink van de misser. Opklaringen en het koelt vannacht flink af. In het binnenland is kans op mist. Morgen aardig wat zon en het wordt 15 graden. En dit was het nieuws op 538. Tot het verkeer, er zijn geen vertragingen, wel nog flitsers en die heeft Dylan. Het zijn er 6 op dit moment en we beginnen op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 62.4. Op de A10 richting de A10 Noord vanuit de Koentunnel bij 2.4. En op de A15 tussen de Maasvlakte en Rotterdam bij Albrandswaard 53.5. A20 Rotterdam-Gouda 29.9. A50 Os-Arnhem bij 167.4. En de laatste voor nu op de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 166.6. Ze zijn er weer, Hollandse witte asperges. Topkwaliteit voor maar €4,89 per 500 gram. Activeer de voucher in de Vomar-app en bespaar extra bij... Vomar, voordeelmarkt! Vomar, voordeelmarkt! Snel naar Trekpleister voor extra lentevoordeel. Nu heel veel aanmerken, zoals Axe en Dove en Rexona. 2 plus 2 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Bas en Dylan. Zometeen de uitslag van kip of ei. Wat was het eerder, de Dam in Amsterdam of het Vrijthof in Maastricht? Radio 538. Blue Eyed Bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Shalala la la la, hey, hey, shalala. love about me is you. En Dylan. 538. Husband is coming. Jordan Ray en Where is my husband? En zometeen antwoord op de vraag: is AI al grappig? Wat denk jij? Denk niet eigenlijk. Oh. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Waarbij? Oh, ik moet het weten. De kip op het ei. Spelen we elke avond en dan is iedere avond ook in principe de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag de Dam in Amsterdam of het Vrijthof in Maastricht? Jeff! Goedemorgen. Hi. Goedemorgen. Als jij een van de twee zou mogen kiezen, Amsterdam of Maastricht, waar ga je dan liever heen op een weekendje weg? 100% Maastricht. Ja? Toch wel Maastricht? Ja, prachtig. 100% Maastricht. Ja, Maastricht is lekker, hoor. Ik kom uit Rotterdam, dus ik heb niet zoveel met Amsterdam. Oh, nou ja. Kunnen we elkaar de hand schudden. Ah ja. Dat is toch hartstikke leuk? Je hebt toch ook leuke dingen? De trein naar Rotterdam. Nee. Allebei tegelijk ook. De vraag is dus, wat was er eerder? De Dam in Amsterdam of het Vrijthof in Maastricht? En laten wij eens even beginnen met de Dam. Ontstond als daadwerkelijke Dam in de Amstel en groeide later uit tot Stadsplein. Het verbond de oevers en hielp Amsterdam uit te groeien tot een handelsstad. De naam Dam werd pas officieel vastgelegd toen losse delen één plein werden. Dan het Vrijthof, decor van de legendarische concerten van André Rieu. Begon als kerkelijk plein bij Sint-Servaas en dankt daar dan ook zijn naam aan. Al vroeg hoorde het bij een religieus centrum met grote betekenis voor de stad Maastricht. Onder en rond het plein zijn Romeinse sporen en oude wegen teruggevonden. Dus ja, jong is het niet. De vraag is, wat was er eerder? De Dam in Amsterdam of het Vrijthof in Maastricht? Maastricht zeg jij. Het Vrijthof. De balans. Het Vrijthof in Maastricht komt uit 1223. En de Dam in Amsterdam uit 1250. Dus het Vrijthof was eerder! Maastricht! Je hebt gefeliciteerd! Ja, dankjewel. Je wint de 538 prijzenpakket. Gaan we naar je opsturen. Dankjewel voor het meedoen. Ja, super. Leuk, Bram. Doei! Hoi! Ik kijk op mijn horloge en ik zie het is weer tijd. 10 over 10, Char. Hier zijn Bas en Dylan weer en ik luister echt altijd. Het zijn niet de allerknapste, wat je ziet is what you get. Maar ze klinken als een koning, dus toch je avond weer gered. Want het is zo vet gezellig hier, dit is weer een avond. Kijk die jongens lekker gaan en sluit maar bij ze aan. Dit zijn Bas en Dylan. Radio 538. Dance. Afrojack, Sia en David Guetta. Awake tonight. Lures in the ocean. I walked alone in bed. Yeah. Something coming, I'm struggling. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Met binnen nu in 30 seconden Reinier Zonneveld en Loco Loco na een kort intermezzo. Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig? Waarom heeft Paddington the Musical gisteren zoveel musicalprijzen gewonnen? Omdat de jury het een berengoede musical vond. Het antwoord is nee.

538, waar je zometeen nog kans maakt op tickets voor Pitbull. Als je de Pitbull hoort blaffen, zorg dan dat je belt met 09093538. De avond van 538. Bas en Dylan. Het was kwijlen geblazen voor menig mannenliefhebber vandaag. YouTuber Calvijn presenteerde namelijk zijn cover voor de band Help. En daar stond hij logischerwijs helemaal afgetraind. Hij zei dat het best een pittig traject was. Ook omdat hij recent vader is geworden. En ook Gordon gaat natuurlijk op de cover van de band Help. Ja. Onze collega Jordi Warner stond met zijn vriendin in de cover van de Woman's Help. Ja. Ik heb het idee dat er steeds meer mensen zijn, bekende mensen, die op die cover komen te staan. En toen dacht ik, denk jij dat jij ooit op de cover van de Men's Health zou kunnen staan? Maar natuurlijk niet. Kijk nou naar mij. Wat denk je nou zelf? Niet? Nee, natuurlijk niet. Echt niet? Nee, joh. Oh, ik denk het wel. Nee. Denk je dat jij dat zou kunnen? Oh, dat zou ik wel kunnen, ja. Maar zie jij de foto van Calvijn, als je het niet voor je hebt, dan moet je... ga even googlen, want... tuurlijk niet, Ellen! Ja, wel. Kijk, als je in zo'n traject gaat... Ik denk dat iedereen dit kan met goede hulp. Ja, en een goede zak geld. Met goede hulp, een mogelijke zak geld en een goede stok achter de deur. Ja, dan denk ik dat iedereen uiteindelijk wel op de cover van de Men's Health zou kunnen komen. Kijk, iedereen kan alles, denk ik. Er zijn een hele hoop mensen in staat tot alles. Maar het heeft ook nog, zeg maar, er is ook nog een factor zin. Zou je zin hebben om het hele leven, zeg maar 8 maanden, helemaal op de schop te gooien? Nou ja, 8 maanden, ja, wat is 8 maanden op een mensenleven? Nou ja, dat ligt eraan hoe lang je leeft, ja. Ja, nee, ja, dat is waar. Nee, ja, ik denk dat iedereen dit wel uiteindelijk kan, toch? Weet ik niet. Ik vind het knap. Als je zo'n stok achter de deur hebt, dat je weet... ik heb deze afspraak met de Men's Health. En dan moet het er zijn. Ik wilde op een gegeven moment wilde ik echt even afvallen. Had ik echt even zin in om even echt goed in mijn vel te zitten. Heb je dan echt een goede stok achter de deur? Nou ja, toen dacht ik, weet je wel, neem ik een personal trainer. En dat is de grootste grap. Oh, nee, ja, die betaal je een hoop. Die betaal je een hele hoop. En dan denk je, dat geld, dan ga je niet weg. Nou, dat geld gooi je gewoon weg. Want dan is op een gegeven moment zijn die sessies op. En dan denk ik, nou, het is wel even mooi geweest. Nou, ga ik gewoon weer vreten. Het is gewoon een eindeloos traject. Oh, maar dat jij bent op een gegeven moment met die personal trainer. Dat ging zo. Supergozer, was echt fantastisch. Ja, maar dat heeft me een hoop geleerd. Ja, dat ging heel goed. Ja. Dat heeft toen een hoop resultaat gehad. Ja. Alleen als dat ook maar een seconde wegvalt, dan als een hulpeloze baby. Ja, ik vind het gewoon niet leuk. Dat is gewoon, dat is, het wordt ook niet leuk. Ik ook niet. En zo'n Calvijn, ja, vind ik dan toch knap dat hij dat doet. Want natuurlijk, knap is het sowieso. God, ik bedoel, dat lijf, ja. Ik werd zondag wakker, terwijl ik gewoon de kapsalon van gisteren opgegeten hoor. Ja. Hij niet. Nee. Dat denk ik zomaar. En dan vraag ik me af, ja, wat is nou leuk? De cover van de Men's Health, wel lekker de kapsalon op zondagochtend. Ja. Kill the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, the show up gone like strobe lights. With you I feel something real. Turning stones, but I can only see your ghost. I

muziek van Taylor Swift, Elizabeth Taylor, is nieuw bij 538. En deze week is het in de avondshow de hele week een beetje een kinderboerderij. Want je hoort de hele show lang allemaal dieren voorbij komen. En er is één moment waarop je moet bellen. Wel leuk, want ik heb het idee, bij Colin is het thuis echt een kinderboerderij. Die stuurt een foto via de app van 538. Die staat bij een geit in de woonkamer. Maar waarom? Lekker de piepers op het vuur zie je. Ja. Lekker met een geit onder zijn arm. Ja, maar wat pizza? Nou ja, beter dan andersom. Dat zou zielig zijn voor de geit. Ja, Fireball. Yes, de Lucigo Pitbull met 538 daar. Pitbull. En wel met een zak aardappel onder je arm. Ja, goed, om dat te zijn. Je maakt deze week kans op tickets voor Pitbull. Als je de Pitbull hoort blaffen, zorg dan dat je belt met de studio. Je gaat er naartoe, naar Pitbull. En we sturen je zo'n heel pakket toe. Dus je gaat echt als Pitbull. Je gaat kaal, je gaat met een stropdas, je gaat met een zonnebril. En een van die essentials heeft Stefan in ieder geval al in huis. Ja, Stefan, jij hoeft geen baldcap eigenlijk. Nee, klopt. Nee. Goedenavond. Goedenavond. Jij bent al kaal. Ik ben al kaal, ja. Zeker. Heel dicht in de buurt van Pitbull. Je hebt hem nog nooit live gezien, toch? Nee, ik heb hem nog nooit live gezien, klopt. Ja, het is echt. Bas ook niet. Nee. Helaas. En nee. Ik heb hem wel gezien toen hij naar de Ziggo Dome kwam. En toen vroeg ik aan Bas, joh, ga nou even lekker mee, joh. Dat is fantastisch. En Bas was zo jaloers dat hij niet mee was gegaan. Dat was echt zo te gek. Maar hij is ook vervelend, want Dylan die is toen gegaan. En daarna besefte ik me ook pas hoe bizar groot dat deze man is. Ja, wij gingen op een gegeven moment naar Thailand op vakantie. En die taxichauffeurs die denken, als er een partij van die westerse Europeanen de taxi instappen, zet ik even een westers playlistje op. Nou, we hebben gewoon 2,5 uur alleen maar pitbulletjes achter elkaar zitten luisteren. Want in hun ogen is dit dan echt wat wij de hele dag luisteren. Nou ja, was het maar zo'n feest. Want het is heerlijk. Zet je het wel eens voor je plezier aan ook, Stefan? Ja, zeker. Absoluut. Heel vaak. Ja, dat is goed om te weten. Ah, Stefan, dan hebben we goed nieuws voor je. Want je gaat... Yes, super, top, leuk. Gefeliciteerd. Dankjewel. Je wint 2 tickets voor het concert van Pitbull. Dat is op 15 juli 2026 in het Gelredome in Arnhem. Super, leuk. We toveren je ook nog helemaal om tot Pitbull. Dat is fantastisch. Stefan, gefeliciteerd. Yes, dankjewel. Kleine side note nog eventjes. We zijn er vol ingetuind. Colin die zit te lachen in het vuistje. Ze zeggen, het is AI. Ja, het was AI. Geen geit, verdikke me. Remember, I'll be the one you won't forget. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going down. Swing your partner round and round, end of the night is going down. One more shot, another round, end of the night is going it's down. Going down. I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. Koningsdag met onder andere Douwe Bob, Lucas en Steve en Direct. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can.